Ey sevdiğim sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin. Ben de bir insanım bir de canım var. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin. Oy oy zalımsın oy oy hainsin oy oy. Ne diyeyim oy oy. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy. Zalımsın oy oy hainsin oy oy. Ne diyeyim oy oy. Eski günler hayalimden gitmiyor. Dün dediğin bugünkünü tutmuyor. Yiğidim yar sana gücüm yetmiyor. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy. Zalımsın oy oy hainsin oy oy. Ne diyeyim oy oy. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy. Zalımsın oy oy hainsin oy oy. Ne diyeyim oy oy. Akar suyum böyle miydi ahdımız? Onun için bir an oldu tahtımız. Umudum yok gülmez artık bahtımız. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy. Zalımsın oy oy hainsin oy oy. Ne diyeyim oy oy. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy. Zalımsın oy oy hainsin oy oy. Ne diyeyim.